بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله باب الرخصة في ذلك عسوها باب كودن بيوكساب سنة التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته qofka tukanaya iyo sutrada inta u dhaxaysa in la maro adkaynta la adkeeyey arintaa hadda ruqsaynta la ruqseeyo hadda baabeynaa marka wabilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus qaala xadaanaa cabdulmalik bnu cabdilcaziiz bni jurayj can kahiir bni kahiirin huwa kahiir bnu kahiir bni mualib bni abi wadaacat asahmiy almakiyu thiqatu can abiihi aabihii marka waa kahiir bnu mualib abu sacad almakiyu maqbuulun can jaddihi waa mualib bnu abi wadaacat asahmiy abu cabdillaahi hooyadii waxay ahayd arwa bint alxaarith bni cabdilmualib nebigay marka ilmaabti ilmi eedda ayay yacni hooyadii iyo nebigaa ilma adeer ahay hooyadii iyo nebiga ilmadeer alxaarith bnu cabdilmualib iyo cabdullahi bni cabdilmualibaa kala dhalay marka isaga nebiga abti camal ugu aadan marka mualibkan qaala ra'aytu rasuula llahi sal lla slam nebigaan arkay buu yidhi taafa bilbeyti sabcan isagoo kacbadii dawaafay toddobo uma sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday bixidaa'ihi ku aadankiisa beytka yacni qaabilkiisuu ku tukaday fii xaashiyati lmaqaami maqaamka dhinaciisa maqaam ibraahim yacni geestiisa ama hareerihiisa walaysa baynahu ayuu tukaday walxaal iyadoo laysa baynahu isaga iyo wabayna aduwaafi iyo dadka dawaafaya axadun waxba aysan u dhexaynin yacni isaga iyo dadka dawaafaya wax u dhexeeya ma jirino marka hortiisa inay maraan ayaa dhacaysa ayib walaysa baynahu wabayna aduwaafi weyaan waa fucaal waana ku timaadaa marka daa'if faacil fucaal waa lagu jamciyaa jamcu taksiirka ayib xadiidkanu marka wuxuu u xujeysanayaa inay bannaan tahay sutra la-aan in la tukado laakiin xadiidka hadda sida uu u dhigan yahay ibnu abi shayba fi lmusanaf uu ku soo saaray axmed sidoo kale kitaab اlcilali wmacrifat الrijaal abu daawuud ibnu maaja abu yaclaa dhammaan way soo saareen min طariiq ibni jurayj can kahiir camru bnu qays iyo saalim bnu cabdillaahi اlkhayaaط iyo zuhayr bnu muxamed iyo keyrkoodna waxay mutaabiceeyeen ibnu jurayj ayib can kahiirin bihi ayib waxaa khilaafay iyaga dhan marka sufyaan bnu cuyayna xadiidka wuxuu woo wariyey wuxuu yidhi can kahiir ibni kahiir ibni lmualib can bacdi ahlihi meesha kuwa kale ay yidhaahdeen can kahiirin can abiihi can jaddihi ibnu cuyayna isaga wuxuu yidhi can bacdi ahlihi annahu samica jaddahu lmualib markaas mar kalena sufyaan wuxuu yidhi xadathanii kahiir ibni lmualib canman samica jaddahu marka meeshaas waxaa mubham noqonaayo sheekhu kathiir kathiir sheekhiisa ibham ayaa gelayo markaas xadiidka marka aima badan daaraqudni oo kale fi lcilal wuxuu leeyahay wa qowl ibni cuyaynata asaxuhaa waxaas oo dhan qowlka ibnu cuyayna sida u wariyaa asax ah calaa haada marka xadiidku waa mubham sanadkiisana marka qof aan la caddaynin baa ku jira oo dacfi marka yaa sida halkaa cillo waay taas bayhaqi fi sunan اlkubraa wuxuu yidhi qaala caliyun caliy bnu اlmadiini buu u jeedaa qowluhu lam asmachu min abi shadiidun cala bni jurayj waa ku adag tahay qaala abu saciid cuhmaan yacni bna jurayj lam yadbithu warkaas caliy bnu اlmadiini wuxuu ka wadaa shadiidun cala bni jurayj macnaha ma dabdinin waay macnaha aad uma soo xifdinin xadiidkaas ayib xaafidkuna fatxiga wuxuu leeyahay rijaaluhu muwathaquuna ila annahu macluul rijaasha xadiidku waa muwathaquun ila annahu macluul waa cillaa ku jirta laakiin waxaa kaloo yidhi araada albukhaariyu tanbiiha calaa dacfi hada alxadiid wallaa farqa bayna makkata wa gayriha fii mashruuciyati sutra. Bukhaari wuxuu baabeeyey baab uu leeyahay baabu sutrati fii makka. Xadiid marka wuxuu keenay in maka dhexdeeda nebigu sutra ama xaramku uu sutra ku samaystay ayuu keenay. Marka ibnu xajar baa wuxuu leeyahay xadiidkaas iyo tabwiibkan wuxuu bukhaari meesha u keenay in uu yidhaahdo maka meelaha kale mas'aladan waxba ugama duwana, sida sutrada meelaha kale loogu samaysanayo ayaa makana sutra loogu samaysanaa, sidaasuu leeyahay. Dayib, macnahaas ayuu marka uu tilmaamay oo wuxuu yidhi faqad rawaahu abu daawuuda can axmeda can ibni cuyaynata qaala kaana bnu jureyjin akhbaranaa haakada falaqiitu kahiiran baan la kulmay faqaala laysa min abi samictuhu, isagii baaba kahiir wuxuu leh abbahay kama maqlin xadiidkan, walaakin can bacdi ahliyi ayaan ka maqlay. Marka ibnu cuyayna waa u qasday ninkii laga warinayuu su'aalay, sidaas baa marka isaga loo xoojiyey riwaayat ibni cuyayna. Marka xadiidkanna marka cilada ayaa ku jirto maka iyo keyrkeedba marka sutrada waa la jidayna. Dayib, laakiin de maka marka la joogo waxaa laga yaabaa inaadan badan iska celin karin, oo weliba marka khaasatan waqtiyada xajka iyo ramadaanka iyo kale dadku ay dawaafayaan maanta dhan unaad gacan taagto unbay noqone, adiga laftaa salaadii waa ka baxay markaas. Oo sutrada awal inay khushuuca ilaalisaa loogu talagalay, hadda hadaad tiraa dad baan iska celinaya maanta dhan ficil unbaad wadaysaa, marka lidaruura hadduu qofku uga taga dhib ma laha. Dayib, laakiin iyada xukun gooni ah kuma laha meeshan. Qaala baabu ruksati fi salaati khalfa naa'imi, ruqsadii caddaynteedii buu baabahay salaada dhexdeeda in lagu yacni fi salaati salaadii la tukanayay khalfa naa'imi, qof hurdaya gadaashiisa in lagu tukado ruqsada la ruqseeyey. Wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxyaahu bnu saciidin alqaṭaan can hishaamin qaala akhbaranii abii can caaishata qaalat kaana rasuulullahi sal alla salam yusallii min alleyli, nebiga habeenkii ayuu tukanayay xaggiisu ka tukanayay, wa ana raaqidatun aniguna aan ahay mid hurdo, muctaridatun ku gudban, baynahu wa bayna alqiblati isaga iyo qiblada inta u dhaxaysan ku gudbanay, calaa firaashihi gogashiisa korkeeda ayuu ku tukanayay. Marka gogasha korkeeda in lagu tukan karo waa ama joogare ha noqoto ama yacni salli meesha yaal ha noqoto waxay doonto. Fa idaa araada hadduu doono an yuutira inuu witir tukado, ay qadanii waa ikicinayay, fa awtartu aniguna witirkaygan tukanayay. Dayib, meeshaa marka maxalushaahidka qibladay ka jirtaa waana jiiftaa caaisho, marka iyadoo hortaada qof uu hurdo waa tukan kartaa dhib ma laha. Dayib, waa inay markaa bannaan tahay. Bukhaari baa fi taariikh wuxuu ku soo saaray ibnu maaja min xadiid ibni cabaas xadiid ku saabsan annahyu can isalaati khalfa naa'im, qof hurdaayo gadaashiisa in lagu dukadaa layska reebay. Cillana waxay uga dhigeen waxaa laga yaabaa qofka in marada ka faydanto ama cawradii si ka noqoto, qibladii hadduu kaa xigay ishaadii baa ku dhacaysa marka, ayay dhaheen. Dayib, marka wuxuu yidhi xadiidtaas laakiin dhammaanteed marka waxaa muuqdo inay aad daciif u yihiin. Dayib, kulluhaa waahiyatun can ibni cabaas, dhammaan waa daciif can ibni cabaas. Ibnu cumar iyo abuu hurayrana waa laga wariyey xadiidtaa qoftu jiifo in gadaashiisa lagu tukado, asagu qiblada xaggiisa uu kaa soo jiro, iyaguna marka waa laba, iyaguna waa laba xadiidu aad daciif u ah. Marka kan oo ruqsada aad u xoog badan marka inay bannaan tahay. Qaala baabu nahyi can isalaati ila alqabri, iska reebidda layska reebay qabriga xaggiisa in loo dukado, yani qabriga xaggiisa in loo tukado iska reebidda layska reebay. Wa bihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadathana alwaliidu wahuwa bnu muslim can ibni jaabir wahuwa cabdiraxmaan ibni yaziid bni jaabir alasdiyu shaamiyu thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub asita can busir ibni cubaydillaahi wahuwa thiqatun xaafid can waathilata bni alasqac can abi marthadin alghanawi labadu waa saxaabiyan. Qaala qaala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi laa tusalluu ila alqubuuri, qubuuraha u dukanina xaggooda. walaa tajlisuu calayhaa, hana ku fariisanina qubuuraha xaggooda, ha u dukanina. Walaa tajlisuu calayhaa, hana ku fariisanina korkooda. Ee xadiidkan awalan riwaayadiisu aktarka saanay u wariyeen, cabdullahi ibnu lmubaarak ayaa isaga wuxuu soo dhexgeliyey bayna busrin iyo wawaathila, ayuu wuxuu dhexgeliyey abu idriis alqowlaani. In abu idriis la dhexgeliyaana waa qalad, bukhaari sida uu sheegay iyo tirmidi, oo imaamu lbukhaari wuxuu yidhi wafii xadiidi ibni lmubaarak khata'un akhda'a fiihi ibnu lmubaarak wazaada fiihi can abi idriis alqowlaani. Marka waa min almasiid fii mutasil alasaaniid, waayo inuunan ku jirin baa xoog badan oo riwaayadu ay sax ku tahay. Xadiidkan marka muslim baa wariyey, waana riwaayada isagoo abu idriis ku jiro muslim weliba wariyey isaga, riwaayada ibnu lmubaarak buu wariyey muslim. Ayib, bukhaarina marka saa buu yidhi. Calaa kullin, xadiidku isagu waa saxiix mar walbo. Laa tusalluu ila alqubuuri, qubuuraha u tukanina xaggooda, yacnii dhanka qiblada qubuuraha yaynan idinka jirin u ahay. Nahyigaani marka hal yaqtadi alfasaada fi salaati waa masalo, haddii ay dhacdo qofka inuu salaad dukado ee uu qabrigii u jeesto, markaa salaadaa ma ansaxaysaa mase ma ansaxayso? Xanaabiladu waxay leeyihiin, alimaam axmed isagu wuxuu leeyahay salaadda ma ansaxaysaba, waa lagu celinaa salaadaas hadday farad ahayd, uu ku celinayaa. Sidaasuu imaam axmed ama xanaabiladu ay leeyihiin. imaamu shaafici fi lum kitaabkiisa umka wuxuu leeyahay waa qalad in loo tukado qabri xaggiisa, uma bannaana, laakiin waa nahyi oo aan u laabanaynin, usoo noqonaynin salaadda shuruuddeeda, arkaanteeda, waajibaadkeeda, iyo aan usoo laabanaynin. Nahyiguna haddii uunan shayga daatadiisa, yacnii shuruuddiisa ama arkaantiisa hadduunan usoo noqonaynin, salaaddu iyada waa ansaxay, leanna shuruuddii iyo arkaantii waa wadataa salaaddii, labadaa iyagu waa ansaxayaan. yacni salaaddu way ansaxaysaa, laakiin waa dembaabaa qofka macal isaa'ati. Oo markaa isaga wuxuu leeyahay shaafici, tasixu salaatuhu, salaaddiisu waa ansaxay, dembina waa ku dhacayaa qofka macal isaa'ati. Sababtoo ah wuxuu leeyahay nahyigan ayaan u laabanaynin shuruudu salaad u laaban maayo. Oo mathalan haddii nahyigu uu shuruudu salaad usoo noqonayo, oo mathalan qofkii tahaaradii iyo istiqbaalu lqiblihii iyo wax ku tacalluqo marka uu nahyigu yahay, waxaa la yidhaahdaa jihatun gayru munfaka, nahyigii iyo cibaadadii isgelaya isdhexgalaya, markaas cibaadada noocaas maba ansaxaysaba, qallana waa laga rabaa qofka. Laakiin middaani waa nahyi ka baxsan daatadii salaadda, markaa wuxuu leeyahay isaga tasixu salaatuhu macal isaa'ati. Jumhuurkana waxaa dhici karta inay sidaa u badan yihiin ahlucilmiga badankood. Mara ninkan salaadani soo qallay soo celi la oran maayo meeshaan. Marka mid waa sidaas marnaba, laakiin wax ogol ma leh culimada qabri in loo dukado xaggiisa, iyadoo mamnuuc salaad ma jebe mase ma jebeysa, waa hadda waxaan ka hadlayna inagana. Ayib, waxaa Bukhaari uu tacliiq ahaan usoo saaray markuu baabeeyey salaatu, yacni salaada qabriga xaggiisa loo dukaday, markuu ka hadlay wuxuu tacliiqiyey athar can cumara, oo cumar laga warinayo, oo marka wuxuu ahaa anna anasan radiallahu canhu, anas baa wuxuu u dukanayay qabri xaggiisa, ma ogeyn isaga anas. Marka cumar baa marka u dhawaaqay, markaasuu yidhi alqabra alqabra, yacnii qabriga ka fogow, war qabriga ka fogow ayuu yidhi. Markaasuu Bukhaari wuxuu yidhi walam ya'murhu bilicaadati, Bukhaari marka wuxuu yidhi salaadii soo celi ma dhihin buu yidhi. Marka salaadii inay iska ansaxayso taasaa daliil, waa salaadii soo celi lama dhihin. Ayib, ibn abi shaybana waaba sii caddaynayo, anas markii lagu yidhi alqabra alqabra, ka'annahu wuxuu u maleeyey alqamara alqamara inuu dhahayo oo kale, sidiisii buu isaga sii tukaday. Markaasaa loo sheegay dad meesha ku agdhowaabaa u sheegeen alqabra alqabra, qabrigii ayuu leeyahay. Markaasuu waa wareegsaday, waa ka leexday ama waa ka tallaabsaday ama dhinac kale u baxay, oo qabriga uunan ugu jeedsan, uunan qiblada jihadeeda uunan ka jiraynin, markaabuu saa u tukaday, intii horena ma soo celinin. Ayib, hadhow marka dadka qaar baa waxay u fahmaan yani masaa'isha marka laba dhinac looga hadlayo, dadka qaar caqligooda iyo fahamkoodu ma isticaabi karo, waxay u qaadaan wixii bay isdhexgelinayeen hadhow. Marka markaasi hadhow waxay leeyihiin ee qubuuraha xaggooda in loo dukado ayaa la baneeyey. Qabuur xaggooda in loo dukada ma banaano, laakiin salaada waa inaga waxaan ka hadlayna, hal tasaxu mase ma ansaxaysa. Haddaan masaa'ishaas lakala bayaaninin lafteedana, ee qofka laftiisu munkarka reebayo waxaa suuragal noqon karto inuu xoogaa xad gudbo wuxuunan xaq u lahayn, iyo inuu galaa suuragal noqon karto. Salaadii aan qabri loogu jeesanin laakiin ma ansaxay mase ma ansaxayso waxaa ku xiran ma dhimadiisu qofka beri ma noqotay mase qallaa laga rabaa, waa masalo kale. Marka waxaa fiican in si fiican loo fahmo. Haddii kale haduu qayb qaato qofka qayb kalena si kale u fahmo ama wax isdhexgeliyo waa dhib. Walaa tajlisuu calayha, imaamu maalik wuxuu ku fasiray isaga, ha ku xaajo gudanina laga wadaa buu leeyahay. Juluuskan marka waa juluus oo taqawud iyo qofka inuu ku kaadiyo meeshaas. Ilaa fadhiga isaga la kor fariisanayo dhib male buu leeyahay. Laakiin walaa tajlisuu calayha, hadan waa fadhi oo dhan, ama saxaro ugu fariiso ama sidiisa kale ugu fadhi, midna lama ogola. Waxaana ku tusaya midkiin waxaa uga khayroon intuu qabri ku dul fariisan lahaa in marka intay uu ku fariisto dhuxul naareed oo ay markaa kasoo baxdo intay maradiisa soo dhaafto ay jirkiisa usoo tallaabto meeshaas. Marka hadda qofku dabcan mar haddii la yidhi fatakhlusahu ilaa jildihi, saxare inaan loo jeedin waa la fahmaa. ayb marka meelaha iyo salaadu in la kala ilaaliyo, qiblada keliya qiblada markuu qabrigu uu jirana waa daran yahay, geesaha markuu kaa jirana ma banaana xataa, laakiin wuxuu aada u daran yahay markuu qiblada xigo. qaala baabu salaati ilaa thawbin, mara intii ka ah in loo tukado fiihi tasaawiiru, masawiro ay ku yaallaan. yacnii maro ay sawiro ku yaallaan inay hortaada ka muuqatood u dukatid xaggeeda. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت أحيت لكان في بيتي عائشة وحيلها قرية لحظي سأحاءها ثوب مرء فيه تصاوير مرء مصور رأي كيالان فجعلته حاني إلي إلى سهوة maradii baan marka waxaan yeelay ilaa sahwatin daah xaggiisa ayaan dhigay, daah baan ka dhigay filbeyti gurigii dhexdiisa ayaan daah ugaga yeelay. fa kaana rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu ahaa yusallii ilayhi, marada xaggeeda u dukanayay. uma qaala, wuxuu yidhi yaa caaishatu, caaishaay, akhiriihi cannii, iga dibdhig waxaan, oo yacnii iga fogay maradan sawir kale iga dheeray. fanazactuhu, waan siibay marka. fajacaltuhu, waxaan ka dhigay wasaa'ida barkimo, barkimaan ka yaalay marka. xadiidka macnaha tarjamada ee xadiidku mudaabaqadoodu waa daahir. qofku haddii uu waxaana xadiidka uu tilmaamayaa nebigu sal allahu slam markuu leeyahay iga fogay waxaan, in loo dukado masawiro xaggooda in manhi ay tahay, nahyigaasna hal yaqtadi lfasaad, tii haddoo kale cibaadada fasaad ma u keenaya, maya uma keenaya. oo jumhuurku waxay leeyihiin nahyigaani waa limacnan fii nafsihi, macno isaga quseeya nafsad ahaantiisa waaye maahane daatada cibaadada shaqo kuma laha. ayib waxaana ku tusaya inaynan salaada fasaadayninba de nebigu salaadaas kuma celinin mana jarin. hadday salaada buraysa intuu gooyu soo bilaabi lahay soomaa ma soo bilaabin, oo markuu nebigu salaadiina sooma celinin oo uu markaa halkaa u jeestay, waxaa ka cad marka meeshaasi nahyigaani inuunan keenaynin salaada inay burto. qaala baabu marka dadka in lagu dhibaan marka maaha, dadka qaar baa funaanada ay wataan iyo shaatiga uu wato iyo masawiraha ku dhigan oo lagu qoray weliba ama lagu sameeyey, qofkii ka gadaaleeyey waaba ku dhib qabaa marka. dadka qaar sawir iyo qoraal ayaa u qoran, kii kan kaa dambeeya waa ku fidnooba waxaas, salaadii khushuuceedii iyo waxyaabahaas uga fidnoobaa. ayb, waa in marka qofku masaajidka uu dhar noocaas uunan usoo qaadanin, sideedana ma fiicnayn sawirada noocaas oo kalena ma fiicnaba. baabu lmusallii yakuunu baynahu wa bayna alimaami sutratun, qofka musalligee tukanayo ee isaga iyo imaamka ay u dhaxaynaysa sutro, isaga iyo imaamkiisiibaa xaajis baa u dhaxeeya. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana laysu can ibni cajlaana can saciidin ilmaqbuuriy can abi salamata can caaishata qaalat kaana lirasuuli illahi sal lau slam, nebiga waxaa u sugnayd xasiiratun derin, yabsuduhaa waa fidsanaya, wayaxtajizuhaa xijaabna waa ka dhiganaya, marna waa fidsanaa waa ku dukana, marna yaa wayaxtajiruhaa wayaxtajiruhaa qol ayuu ka dhiganaya, macnaha wuxuu ka dhiganayay xayndaab uu ka samaysanaya, bileyli habeenkii, fayusallii fiiha dhexdeeda uu ku tukanayay, marka waabuu ka dhiganaya waab. fafadina lahu nnaasu, dadkii baa marka ogaaday oo u dhug yeeshay, fasallow bisalaatihi, salaadiisay ku dukadeen, yacni imaamay ka dhigteen oo salaatuleylki bay ku xirteen. wa baynahum isaga iyo wabaynahum iyaga iyo wabaynahu isagana alxasiiratu, darintaa u dhexaysay. faqaala, wuxuu yidhi marka meeshuu ka rabo intaas marka nebiga oo ayaga imaam u ah iyo iyaga maxaa u dhexeeya, waabkaasaa u dhexeeya waabkaas, waabkii marka faqaala wuxuu yidhi nebiga, iklafuu min alcamali, war isku kallifa camalka xaggiisa, maa tudiiquuna, waxaad awoodaysaan isku kallifa, waxaad awoodaysaan sameeya, faina allaha caza wajalla alleh, laa yamallu, ma noogayo alleh, xataa tamalluu idaa maliltum, idinku haddaad noogtaan alla ma noogaayo, idinku waad noogaysaan, ilaahay mar walba ma noogaayo, waxaad awoodaan cibaadada ka sameeya, xataa tamalluu bimacnaa idaa maliltum waayo, waana sida ibnu Qutayba tawiil mukhtalif ilxadiidka uu ku fasiray xadiidkan, malalka iyo nooga marka sifo ilaahay ma looga dhigi kara, oo in la yidhaahdo waa noogaa ilaahay mathalan, noogu hadda waa naqsi, oo hadhow haddana la yidhaah maya nooga bani aadamka oo kale ma aha, haddana la dhaho marka horeba waxa la dhahayo bani aadamku ma shabahaan, horta waa wax sugan inay iyagu horta yihiin, wuxuba haddaynan sugnayn marka in la yidhaahdo oo min baab sifo ahaan aynan u sugnayn, ee waxaad anfinaysaaba meesha marka wax jiraanba wax jira aan ahayn. ayb, laa yamallu xataa tamallu, macnaha waxaa weeyaan idinku marka aad daashaan ilaahay daali maayo isaga, oo mar walba alla waa idin thawaabna siinaya. wa ina axaba alacmaali, acmaalka loogu jacayl badan yahay, ilallahi, alla agtiisa, adwamahu waa kan loogu adwamuhu waa kan loogu daa'imid badan yahay, wa in qallahba yaraado, uma taraka musallaahu, nebigu wuxuu ka tegey meeshii uu ku dukanayay daalika kaagaas, famaa caada lahu, uma soo laabanin, xataa qabadahu llahu caza wajalla, ilaa alla uu oofsaday, wa kaana idaa camila, nebigu wuxuu ahaa haduu camal sameeyo, camalan camal uu sameeyo, ahbatahu, waa sugi jiray, waa sugi jiray macnaa camalka itqaanin jiray, waana daa'imi jiray. marka de wuxuu ka cabsaday amaa lagu farad yeelaa buu isii yiri nebiga sal allahu slam, oo hadhow salaatuleylkan ama qiyaamu ramadaanka haddii waajib laga dhigo waa ku dhibtoolahayeen dadka, saas uga dhaafay. ujeedka marka waxay tahay nebiga oo imaam ah iyo dadkan oo ma'muumiina waxaa u dhexaysay xaajis baa u dhexeeyey oo waabkaas ah. xaajiskaas marka de fuqahada aaday uga hadhadlaan, fuqahada shaaficiyada iyaga waxay shardiyaan istidraaq iyo mushaahada, imaamka in loo jeedo ama qof u jeedo inaa adiga usii jeedin, soo ma garanin, ama yacni meeshaasi waxba inaynan idiin dhexayno, bixaytu yacni istidraaq, maritaan ilaa imaamka lagu gaari karo, suuragal inuu noqon karo, adu waxyaaba noocaasi u shardiyaan. muhiimkuna de waa in salaada ma'muumka lala socon karo, imaamka lala socon karo. ayb, marka waxaa ramliga kitaab uu ka qoray imaamka iyo ma'muumka iyo masaa'il ku saabsan oo ilaa 19 gaarayo kitaab ka alifay, غاayaة المرام اللي يراه كتابكيس وح فر بدن تفريعات بدن بو بخينام. قال باب الصلاة في الثوب الواحد هذا حديث لكن عطس ان امام نمد امام نمدود اني انصحه ان مأموم نمدود صح هي امامداس اي صح تهي اي عطس waxaa dhici karta marka dameel uu ay ka arkayaan bidhaantiisa iyo waxuun inay jireen calaa kulli. baabu salaati fi thawbi alwaahidi salaada halka maro lagu tukado hal maro qofka inuu ku dukado. qaala akhbar abii qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid can maalikin can ibni shihaab can saciid bni lmusayab can abi hurayrata ana saa'ilan sa'ala rasuula allahi sal allahu wasalam nin baa nebiga su'aalay oo su'aalayo can isalaati fi thawbi alwaaxidi salaada lagu dukanayo hal maro ayuu su'aalay. faqaala wuxuu yidhi awalikullikum thawbaani oo dhamma mid kastoo idinka idinka mida laba mara ma haystaa ayuu yidhi mid kastoo idinka idinka mida maa laba mara haysta. jawaabtan marka jawaab oo waxaa weeyaan dimni ah oo yacni jawaabtu waxay ku dhex jirtaa warkan min dariiqi alfaxwa bayna ugu jirtaa kaanahu yaquulu wuxuu dhahayaa idaa calimtum haddaad ogtihiin anna satra alcawrati fardun cawrada in la asturaa inay farad tahay haddaad ogtihiin wasalaata laazimatun salaaduna inay waajib tahay aada ogtihiin walaysa likulli axadin minkum thawbaani mid kastoo idinka idinka midana laba maro inuunan haysaninna aad og tihiin ee ninka aan labada mara haysanin halka mara haysto salaad waa laga rabaa cawrada inuu asturana waa laga rabaa soo maa. fa kayfa lam taclamuu seed u ogaa weyseen waayo anna salaata fi thawbi alwaaxidi jaa'izatun salaad hal mara lagu dukada inay ansaxayso seed u gara weyseenay ka dhigan tahay idinka nin kastoo idinka mida laba mara ma haysto waana tukadaa cawrada in la asturtaana waa waajib ee maxaa ka soo baxaya meesha hal mara in lagu duka karo haddii cawrada la asturo in hal mara lagu dukan karo jawaab oo marka oo dimni ah min baabi lfaxwa ku imaanaysa mara waxaa laga qaadanaa hal mara salaadeedu inay bannaan tahay maca muraacaati satri alcawr wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaami bni curwata can abiihi can camri bni abi salama عن عمر بن أبي سلمة عمر ما إذين دهن يا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والربيب كرسولك نبي أرك يصلي سقو تكنا في ثوب واحد هل مر كنت كنا في بيت أم سلمة بريق أم سلمة أم سلمة هو يدي سوى واضعا طرفيه سقو اللبذي سطرف مرض اللبذي طرف طرفي الثوب marada labadeeda daraf isagoo dhigay calaa caatiqayhi labadiisa garbood dhigay yani marada labadeeda faraq labadeeda daraf ayuu labadii garab saaray midna halkaanu saaray midna halkaanu saaray marka maradii hoosna waa ka duubtay labadii darafna wuxuu kala saaray marka labada garab. waxaa laga qaadanaa marka meeshaas hal maro haddii lagu dukanayo waasacna ay tahay marada hoosna in laga duubto garbahana in wax la saaro oo maryihii ka mida maradii ka mida hal mara marka in lagu tukan karo waa tan iyadana xadiidna waa daliilna waa u yahay kaas. qaala baabu salaati fii qamiisin waaxidin salaada lagu dukado hal qamiis qamiisku waa shaati oo kale ama yacnii shaygan marka qofku uu labadiisa dhinac iskaga keenayo oo kor iyo hoos labada dhinacba asturayo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف وهو العطاف بن خالد بن العاص أبو صفوان المدني صدوق يهم عن موسى بن إبراهيم وهو المخزومي مقبول موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال وحير قلت وحانر يا رسول الله إني أنيغة لأكون في الصيد وحان أهانا يا أغار سشو دحذيد صيد كهذا بمعنى المسدر ومبالغ اللق بين التصيد yani ugaarsi dhexdeedaan ku jiraa walaysa calaya korkaygana ma ahan ila alqamiisu qamiis ma ahane wax kalena ma wato shaati dheer ama qamiis ba dheh haddaad doonta qamiiskan thowbka hadda qamiiskan la yaqaan ila alqamiisu maanaa fa usallii fiihi ma ku dukana. qaala wuxuu yidhi zurrahu galuusay oo guluus u yaal calayka korkaaga isku yani guluus yani ku yaal walow bishowkatin qodax baha ahaatay. Yacni labada maro isku qabo waaya shaatiga, ilee moogta laba daraf uu leeyahay shaatiga. Qamiiskuna sidoo kale waa isaga laftiisu hadduu sida shaati u tolan yahay. Marka muxuu samaynaya? Isu keen waay labada dhinac. Markaad isu keenta labada dhinac, qodaxba qaada ee markaa labada dhinac dhexgeli, oo qodaxdaasi gluus ha isku celiso marada labadeeda dhinac, sida gluuska oo kale ha kuu noqoto. zurahu calayka, isu yani korkaaga iskugu keen, walow bishawkatin qodaxba ha ahaato aada isticmaashay. xadiidkan bukhaari tacliiq ahaan u soo saaray fi saxiixihi, wuxuu yidhi markuu soo bixiyeyna wayudkaru can salamata bni alakwac, markaasuu sheegay zurahu walow bishawkatin, markaasuu yidhi wafii isnaadihi nadarun. saxiixa saasuu ku yidhi bukhaari xadiidkan isnaadkiisa nadar baa ku jiro, waa kan marka isagoo hadda musnad ah xadiidkii halkaa uu ku tacliiqiyey. wawajhu nadari fii isnaadihi, isnaadkiisu sababka nadarka waxa keenayana waxay tahay bukhaari xadiidkan fi taariikh alkabiir laba sanad uu ku soo saaray, min dariiqi ismaaciil bni abi uwais can abiihi can muusa bni ibraahiima can abiihi fiir marka can muusa bni ibraahiim can abiihi can salamata bni lakwa. meeshaa marka muuse iyo waa loo dhexeeyaa salama sooma riwaayadaas. ayib sidaas waa ku yimid. ayib zaada fi lisnaadi rajulan buu ziyaadiyey, haddana min dariiqi cadaaf waa kan, dariiqi cadaaf waa midkan noo qoranna bukhaari waa ku wariyey can muusa can salamata oo biduuni can abiihi aynan ku jirin, oo weliba riwaayada oo bukhaari taariikhdiisa ibnu xajar wuxuu leeyahay wuxuu yidhi muusa xadaanaa salamatu, mar haddii muuse marka uu yidhi can muusa bni ibraahim qaala xadaanaa salamatu, salamatu bnu lakwac, waxay ku tusaya marka muuse bnu ibraahim inuu ka maqlay salama. binaan calaa dalika marka laba unbay mid noqon kartaayo in ziyaadada wahmi laga dhigo oo masiid fi mutasil lasaaniid inay noqoto, ama in markaa yacni uu ku jiro atasriixu bisamaacan oo riwaayada cadaaf in xadaanaadu inay qalad ay tahay yaa dhici karto. wajhu nadarna kaas waay marka khilaafkaas oo bukhaari isaga markaa waxba aan la raajix noqonin agtiisa, marka yarad idiraab nooc idiraab camal ama khilaafkaas ayuu marka ku cilaynayaa isaga marka xadiidkan. طيب قال باب الصلاة في الإزار, صلاة دي في الإزار اللي قد كان معوست إزار مركوة مرادة هوس لغو قنت ذو هوس قنتي. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ابن عيينة يعني سفيان ثوري وسفيان بن سعيد الثوري عن سهل بن سعد قال كان رجال رق وحي أهايين يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لتكن جرين عاقدين أيغو كوا حري قنتي وزورهم هز قنتيال كودة يعني قورتك حرتك هيئة الصبيان إلما يرير سيدو ذو أوكال عاقدين وزورهم مرك اللي يراد إضافة مجرته caaqidiina idaafo markaa ma jirto, usurahum wasfigaasaa ku camal falaayo. caaqidii usurihim marka la yidhaahdana idaafaa jirto wasfigii oo loo yacni waa min idaafati alwasfi ilaa mafcuulihi, usur ilaa mafcuulkii ma ogtahna, ismigii faacil baa waxaa loo idaafeeyey marka yacni mafcuulkiisi kii uu mafcuul ahaanta u qaadanayo. caaqidii usurihim caaqidiina usurahum kahiyati sibyaan ilmihii oo kale, ilmaha marka loo qubaynayo iyo kale iyo marada ay soo qaataan waa ku halkaa ku xirto. marka marada marka qoorta gadaale lagu xiro xoogaa waa soo dheeraanaysaa jilbaha iyo soo gaarihi dabcan. haddii marka la rukuucayo ama la sujuudayo waxaa dhacaysa marka in qofka gadaale uu qofkan wax uga jeedo. faqiila linisaai haweenkii baa waxaa lagu yidhi laa tarfacna ru'uusakunna, madaxyadiina kor ha usoo qaadinina xataa yastawiya rijaalu juluusan, ilaa ay ragga fadhi uga ekaadaan. طيب idinku marka meesha waxaa ka muuqanaya derbi iyo xijaab iyo waxba uma dhexaynin oo haweenku gadaalay ku duka jireen, laakiin derbi iyo wax u dhexeeya ma jirin. Ila haddii derbi u dhexeeyo sideennaan oo kale lama dhaheen, mana loo baahdeen taas. وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي أبو عمرو ثقة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي قوم كي يقول مركي صلى الله عليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم يكسر النقضين النبي أكتي سقالوا وحير هذين إنه قال وحير لي أمكم أكثركم قراءة كان إذن كو قرآن أخرس بضن إذن إمام النقضة للقرآن قرآن كإذن كو أخرس بضن qaala wuxuu yidhi fadacuunii waa ii yeereen facallamuunii waxay i bareen arrukuuca wasujuuda qur-aankiiba uu yaqaanay isaga salaadii rukuucda sujuudda i bareen fakuntu usallii bihim waan tujin jiray waxaana biladoo kala qabsanayaana waxay leeyihiin qofka qur-aanka yaqaano oo xifdi badanba dadka tujinaayo afqaha hadduu doono ha joogo anaas sida ninkan hadda ka muuqato waxaa muuqanay rukuucdii iyo sujuuddiiba iyaga i baray buu leeyahay dadka fiqi badnaa waa joogaa isaga qiraa'adii buu marka horay uu ku mutaysta shaafici laakiin wuxuu leeyahy alaclam walafqah ayaa dadka tujinaya leanna salaada fiqiyay rabtaa abuubakarna marka wuxuu ku xambaarayaa saas laakiin abuubakar de waxaa dhici karto abuubakar iyo saxaabada abuubakar maalan de qur'aanku akharuhum qiraa'atana layidha ama ugu qur'aan badan ugu qur'aan badan ibnu rajab wuxuu leeyay waxay ku dhacaysaa inta suuradood ee la yaqaano ee qofka uu yaqaano ninkii suurado badan yaqaano waa ka badan yahay ninka kale mar hadda waxaa dhici karta abuubakar ubay ibnu kacab kama suurad badnayn kama suurad aqoon badnayn oo suwarka uu yaqaano abuubakarna inuu yaqaanay oo abuubakar uu dheeraaday cilmi iyo fiqhi iyo u dheeriyay qaar kalena waxay leeyihiin iyagoo qisada abuubakar macno kale laga watayba macnaha laga waday waxay tahay in lagu in yacni iima iyo ishaaro waxay u ahayd in isaga uu madax noqdo nebiga ka gadaalay taasaa dan looga dan lahaa bay leeyihiin calaa kullin war badan baa meeshaas iyadana ku jira marka wuxuu leeyahy fakuntu usallii bihim wakaanat calaya burdatun mara ayaa korkayga ahayd maftuuqatun oo dildilaacsan yani dildilaacsan fakaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna waxay dhahayeen liabii aabbahay bay waxay ku dhihi jireen alaa tuqadii cannaa miyaadan naga daboolaynin istabnika wiilkaaga dabadiisa miyaadan naga daboolaynin saasay qoomkaygu dhihi jireen riwaayadka qaarna sunanka ee ku jira naag baaba gadaal ka qayliso tiri waaruu cannaa ista imaamikum imaamkiina dabadiisa naga astura maray usoo gadeen marka mara uu aada ugu farxay ayaa loo soo gaday marka ayib fa kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen alaa tuqadii cannastabnika qaala baabu salaati rajuli fii thawbin bacduhu cala imra'atihi qofka salaadiisa uu mare ku tukanaayo bacduhu qaarkiis cala imra'atihi haweenaydiisa ay kor saaran tahay yani mare weyn oo isagu uu duubsan yahay qaybna ay haweentiisa ay huwan tahay ka huwan tahay wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadaanaa طalxatu bnu yaxya can cubayd illahi bni cabdillaahi can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal lau slam yusallii billeyli habeenkii ayuu tukanayay wa ana ilaa jambihi aniguna aan dhinaciisa ahay wa ana xaayidun aan xaayid ahay wa calaya mirdun korkaygana go uu yahay go weyn bacduhu qaarkiis calaa rasuulillahi sal lau slam nebiga korkiisa uu yahay nimarada waa weyn tahay nebigana qayb baa u duubsan qaybna iyadaa huwan waa inay bannaan tahay marka taas de najaastana iyada awalba korkeeda kuma oolin korkeeda najaastii kuma taalla maradu marka yacni najaasteeda bimujarad qof xaa'id baa maradan labisan najaas maradii ku noqon mayso ayb ishkaal marka lama keeni karo soo ugu dukaday marada qof xaamilu najaasa camal sooma noqonaa ee laazim ma ahan taas laazim ma ahan middaas qaala baabu salaati rajuli fi thawbi alwaahidi, qofka salaadiisa oo hal mara ku dukado, laysa calaa caatiqihi minhu shay-un, iyadoo garabkiisu waxba aynan ka saarnayn. ayib, hal maro oo garabka waxba aynan u saarnayn. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan هو ابن عيينة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم متكين يونن تكن في الثوب الواحد هل مرة يونن كدكن ليس على عاتقه منه شيء يضو قرب كيس مرضى حق إذا وحبئنا أغسارني أنا ما يشهر مركم حاك عد هل مرة يونن كدكن يضو مرضى وحكم إذا قربها إينا نصارني hal mara waa la ogol yahay haddii qayb iyada ka mida garbaha ay saaran tahay. Haddii aynan saarnayn ka waran, maradaa laba xaalad leh. Xaaladna waxay tahay halka mara waa waasac oo waxay u qaybsamaysaa in hoosguntina laga dhigto garbahana la saarto, markaas saasaa la yeelaa. Haddii laakiin ay ciriiri ay tahay ka waran, garbaha waxba la saari maayo, awalba garbaha cawro ma aha, ninka cawro uma aha. Oo xadiidkii wuxuu ahaa in kaana dayiqan fa'tazir bihi fatazir bihi, hadday maradu ciriiri tahay macawis ka dhigo, hoos le ka gunto hadday ciriiri tahay. Hadday waasac tahayna wa in kaana waasicanna faltaxif bihi, oo labada dhinac marka ka kala tuur intaad hoosna ka guntato. Xanaabilada marka Imaam Axmed baa waxaa laga wariyay ninku hadduu hal maro ku dukado isagoo awoodi karo laba maro, garbahana aynan waxba u saarnayn, ma ansaxayso salaadiisa. Saasuu leeyahay Imaam Axmed. Jumhuurkuna waa ansaxay bay leeyihiin. Riwaayo kalena Imaam Axmed isaga laftiisu wuxuu leeyahay salaadu inay ansaxayso sheega. Subkii, Taqiyuddin Subkii wuxuu ka sheegay can nasi Shaaficiyi inuu waajib ay tahay garbaha inuu qariyo, laakiin macruuf waxaa madhabta ku ah in aynan waajib ahayn. Marka haddii garbihii bannaan uu dukado, cawraduna asturan tahay, karaahu ku dhacayaa xaram. باب الصلاة في الحرير حريرت إن لقد كذو ويقول يمد عدين تيذيب أبابه وبيه قال أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو أبو الخير اليزني عن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحلوسه هديه فروج حرير مرمرك يعني حرير faruujku marka waa dharkan dadka caafimaadka ay ku shaqeeyaano, ama gamiishka la yiraahdo, ama yacnii qofku shaatigan weyn oo ilaa iyo yacnii qarinaayo jilbaha hoostooda gaarayo ayaa la yiraahdaa qibaa. Faruujku marka waa alqibaa, walqibaauna marka waa maryahaas oo dadka caafimaadka ay ka shaqeeya intay qaataan ilaa jilbaha ka hoos gaarayo, shaatiga cad ee weyn soomaali ma ku gara karo afaf qalaad unba garan biyol iyo maxaa ka iyo waxyaaba saasay dhahan af soomaali kulle dhar waxaan anaku aada u naqaana maaha ya shamiis kaas wayna ayib oo gadaal marka ka furan. Faruujku waa marka gadaal ay ka jeexan tahay, hadda lafteeda waa loo sameeyaa gadaalna marka xoogaa waa laga jeexaa, labada dhinacay marka u kala jeedaa, horeyna waa caadi. Pakistanka dhinacyada uu ka jeexan yahay kan, laakiin gadaal uu ka jeexan yahay. Faruuju xariirin ayuu nebiga markaa yacnii ku dukaday, falabisahu waa labistay, uma sallaa fiihi waa ku tukaday, uma ansarafa waa ka gadoomay marka salaadii, fanazacahu nazcan siibid ayuu siibay, shadiidan aada u adag, kalkaarihi lahu sidii inuu nacayo kale. Saxaabadu waxay ka fahmeen nebigu sida uu iskaga bixiyey xoogaa inuu dhibsaday ay ka fahmeen. Waxyaaba badan marka qofka dareenkiisa waxaa laga fahmi karaa, qofka caaqilka ama qisada usoo jeeda oo kale waa ka fahmi karaa. Qofku laakiin ghaafil haddii uu yahay wax ma ka fahmayo. Ayib, iyo hadduu qof iska waxba aan laa mubaalaad iska ah waxba ma fahmayo. Kalkaarihi lahu uma qaala, wuxuu yihi laa yanbagii hada lilmuttaqiin, kan uma haboonu yihi dadka alla ka cabsado muttaqiinta. Daahirku marka hadda salaadiisu waxay ku dhacday oo nebigu sidaan uu sameeyey qabla taxriim, warkan marka nebigu uu labisanayo ku dukanayo waa qabla taxriim, waayo maxaa yeelay mown hadday aynan bannaanayn kuma uusan cillay lahayn. laa yanbagii hada lilmuttaqiin, maxaa yeelay dadka alla ka cabsado iyo kuwa aan ilaahayba ka cabsanayn iska ahlu macaasida labadaba axkaamta waa u siman yihiin. marka inuu yidhaahdo tani uma habboona mutaqiinta waxay tusee marka xaraan ma tusaysa, marka waa qabla taxriim. riwaayo kale haddana waxayba leedahay waxay tilmaamaysaa inuu yidhi Jibriil baa ii yimid markaasuu iga reebay, fanahaanii canha, ataanii Jibriilu fanahaanii canha. Marka Jibriil markii hore marka waa bannaaneyd, gadaal dambaa marka ayaa uu ka reebay Jibriil markaasuu nebigu, kadib markaas alla iska dhaafay. ayb marka calaa haada, marka xadiidka laba qoloba daliil uma aha. xadiidku ma tusaayo salaada mara xariira lagu dukaday waa ansaxayna ma tusaayo, ma ansaxaysana ma tusaayo, waa masalo kale taas. oo qaar baa marka nebigaa ku dukaday waxay usoo qaadanayaan haddii mara xariira lagu tukada salaada waa ku ansaxay, maxaa yeele nebigaa ku tukaday ee qabla taxriim waa nebigu markuu ku dukanay, bacda taxriim lagama hadlin. xadiidkan ma ka hadlaya ma sheegay salaada ma ans bacda taxriim salaadii lagu dukaday ma ansaxay mase ma ansaxayso. khilaaf baa ku jira xanaabilada, iyaga waxay leeyihiin haddii ay tahay marada oo cowrada ku asturtay salaada ma ansaxayso, yani marada salaadu markuu dukanayo marada oo cowradiisa ku asturanayo hadday maradaas xariirta ay tahay salaada ma ansaxayso. lanna iyagu waxay leeyihiin nahyiga xariirta layska reebay markaan salaada shuruuddeedu gala, maxaa yeele shuruudu salaa waa maxay, cowrada in la asturo, haddana cowraday ugu asturan tahay bay leeyihiin jihe, marka waxay ka dhigayaan oo kayru munfaka ah oo aan ka dhex bixayn inay ka dhigayaan. haddii laakiin uu cimaamad camal u huwan yahay marada xariirtu ay cimaamad tahay xaraan waay lag salaadu waa ansaxay bay leeyihiin. jumhuuru ahli lcilmina mayay dhahayaan waxa shuruudu salaad ah waxay tahay cawrada in la asturo waaye, mujaradu satri lcawra waaye maahane, waxa lagu asturayo shardigoodu waa inay saa ahaadaan lama dhihinay dhahay. markaas waa la fahmaa suumaan. waxa shuruudu salaad ka mida waa satru lcawra, in cawrada un la qariyo, waxa lagu qarinaayo shuruudu salaad loogama hadlay dhahay, shayga lagu qarsanayo cawrada shuruuda loogama hadlay, shaygii lagu qarsanayuna kusoo arooray hadda nahyigaan khaarij can salaad waa ili calaa hada. marka tasixu salaatuhu maca lisaaati, ayb waa masaa-isha loogu khilaaf badan yahay. nahyigu marka oo la leeyahay annahyu yaqtadi lfasaad, miyuu fasaad miyuu keenaa mase ma keenaayo, jiha munfaka iyo kayru munfaka waa masaa-isha tadbiiqa marka la tadbiiqina ugu daran uguna warka badan. baabu ruksati fi salaati fii khamiisatin laha aclaam, ruqsada la ruqseeyo caddaynteedii buu baab yahay in lagu tukado maro calaamado leh. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim waqutaybat bnu saciidin wallafdu lahu can sufyaana can izuhriya can curwata bni zubayr can caaishata ana rasuula allahi sal alla slama sallaa fii khamiisatin, ayuu ku tukadeen go maro lahaa aclaamun, diilima leh calaamada leh. uma qaala wuxuu yidhi shagalatnii waxaa ishuqlisay aclaamu haadihi, middaan calaamadaheeda ay mashquuliyeen. idhabuu bihaadihi, middaani la taga ilaa abii jahmin, abuu jahm la aada oo ula taga. ninkii usoo hadiyeeyey baa waxaa la dhihi jiray abuu jahm, isaga marada usoo hadiyeeyey, marka maradii u geeyey buu yidhi la aada. wa'tuunii biambijaaniyatihi, maradiisa ambijaaniyada iiga soo qaada oo iiga keena. ambijaaniya, ambijaaniyada marka waa maro adag oo aan calaamado lahayn, diilimo waxas ma laha. marka maradan qaado ugeeya middaa iiga soo qaada, muxuu saa u yeela tadyiiban likhaadirihi, khaadirkiisa wanaajina macnaha. haddii maradii uu hadiyeeye loo soo celiyo wuxuu isleeyahay nebiga amuu ku caraysan yahay si uunan isu dhihin, marka ayuu u leeyahay marka saa uu dhahay. ayb baabu qaala baabu salaati, marka marada riigriigada leh marka ay dhici karta qofka indhiis inay soo jiitaan oo ku mashquulo waa laga fiican yahay. qaala baabu salaati fi thiyaabi alxumri, dharka gudguduudan salaada lagu dukado. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بن دار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عبد الرحمن وابن مهدي سفيان وثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي وحكصه بحي في حلة حمراء لما رأس كجوك هو قذودا فركز عنزة أيو طلع علي التكئ أيو مذي هرتيس فصلى إليها وأت كذي يمر من ورائها قذاشي إذا usha gadaasheeda waxaa maraayay yani alkalb walmar'atu walximaaru, eyga haweenta iyo dameerkaba waa maraayay. Wuxuu ka rabaa marka fii xullatin xamraa, meeshaa marka culimmada qaar waxay ka qaateen dhar guduudan in la qaadan karo oo nin uu qaadan karo, in lagu tukadaana inay bannaan tahay. Xanafiyadu waxay yidhaahdeen waa karaaho mara guduudan oo tiq ah in lagu tukado, qaarna xurmay gaarsiinayaan. tanna waxay uga jawaabayaan waxay ahayd kaanad buruudan lahaa aclaam ama yani khuduud lahaa khuduud, oo ibnulqayimna baxthi buu ku leeyahay zaadulmacaadka, wuxuu leeyahay marada xullada waxay ahayd buruudun yamaaniya ayay ahayd. Alburuudu lyamaaniyana waa la yaqaanay markaas, waa maro marka yani diilimo leh, marka diilimahaas ay leedahay iyo jiitimahaas midaba kale waay, marka guduud iyo kheyrkiis isku jira waay. Marka waxa uu nebigu ku dukaday ee guduud tiq ah oo aan midab kale la soconin, isaga nahyi baa ku soo arooray, sidaasuu dhahaya. Marka haddii nahyi uu ku soo aroorayna sidii xariirtoo kale waay, un salaadii ma burayso. Haddii kale nahyi aanu ku soo aroorinna waa kaaba. Qaala baabu salaati fi shicaari, maryaha la huudo oo jirka la xiriiro, marada jirka la xiriiro salaada lagu dukado caddaynteediiba u baahan. Yani shicaarkan hadda wuxuu ujeedaa waa maryaha jirkaaga la xiriira markaad seexanayso oo yacni la huwanayo. Wabihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaanaa hishaam bnu cabdilmalik qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa jaabir bnu subxin wahuwa araasibiyu albasriyu saduuqun qaala samictu khilaasa bna camrin huwa alhajariyu albasriyu thiqatun wa kaana yursil cali shuradkiisuu ka mid ahaa يقول سمعت عائشة أيان مغلي تقول يدور لها كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حانها أني النبي أبو القاسم أبو القاسم في الشعار بان هاني إن مرض الواحد هل كحباء أيان كهوس جيرني جيف وأنا أني وانا حائض أن حائض أهي ضامث حائض أن أهي أصلا معنى وصمر فإن أصابه مني شيء دي أو xaggayga wax ka asiibo qasala maa asaabahu wixii asiibay waa dhaqayay lam yacduhu ma tallaabaynin ilaa kayrihi uma gudbaynin wasallaa fiihi waana ku tukanayay maradaas markan maradii lagu seexday lagu tukan karay daliil u tahay markan wasallaa fiihi uma yacuudu macii waa igu soo laabanayay fain asaabahu minii shay-un haddii xaggayga aniga dhiiggayga iyo ay wax ka gaaraan wax uu ka asiibo isaga فعلى مثل ذلك كاغاس او كلو سمينه لم يعده الى غيره انت انا ام دافي جيري كا غير كي مو انو دافي جيري قال باب الصلاه في الخفين لبد خف لو دكدو فسو خف كي واتو وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبه عن سليمان وهو الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم وهو النقعي عن همام قال رأيت جريرا بان أركي جرير بالا إن أكاذيه ثم دعا بماء بيه ويرتي فتوضأ ويسقط ومسح على خفيه ومسحي ثم قام واستاغ فصلى واتكذي فسئل عن ذلك أرنك أبا وحلق سؤالي فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا وحان أركي النبي أو صدن وكل سمي رئيسي خفكي ومسحي وأنا كد كذي خفكي نبينا صنع وكل سمي مركو لإنت أصبوا mithliyada waa ku wada dhacay labadaba. Dayib arkin midin dhigaay me midin qoray me xadiidkan. Qaala baabu salaati fi nacalayni, labada kobood salaada lagu dukado caddaynteediba u baabiya qofka inuu tukado laba kab isagoo gashan kabihiisa gashan. Wabihi qaala akhbarana cumr bnu caliyin can yaziida bni zuraycin waqasaana bni mudar وهو الأزدي أبو مضر البصري المكفوف ثقة روى له النسائي فقط. قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد يلي راذا وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة بصري ثقة نسائي باب هل كان كتب ثقيه. قال وحويري سألت أنس بن مالك بن سؤالي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين نبي جميه وها إنه كنت كنا إلا بدي سكواض. قال نعم ها دي أين النجاس لهين واي ضبعا كبيه مرك إن لقدت كان كارو أي حديث كنت سوانا وحو ترجمي. طيب ضدك قاربا وحيسود دليش هذا فخلعنا عليك إلهي إنك بالوادي المقدس طوى يا الويرة نبي موسى الويرة يا يهود مركا دين هان أياب وحي أقبين ما لها يكون دكانيان كبها إني سيبتان يكون كذان ويا مركا كبها إني كنت كذان ما الله أقول عليهم ابن تيمية سيدو اقتضاء يكون شيء وحا يا مركا عباء وحي أهيد حقن شرع في زمانهم innaga marka inaan ku khilaafno ayaa sharcigu uu noqdayo kabala aanna waa lagu dukan kara kabna iyadoo la wato waa la dukan kara oo nabi sallallahu alayhi wasallam kaana yusalli haafiyan saw kabala wa muntailan labadaba waa dukadeen waana xadiis abu daawud nuxuu ahaa sallu fi ni'alikum kabihi inku dukada fa inal yahuda la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim qufafiyaalkooda iyo kabahooda kuma dukadaan iyaga. Marka waxyaabaha lagu khilaafayo ahlu kitaabka waxaa ka mid ah wax ayaga sharcigooda lagu amray oo annaga aan ku khilaafayna jiro, wax aan sharcigooda lagu amrin ay soo bidcaysteenna sidoo kale lagu khilaafayo, wixii iyaga sharcigoodana ku sugnaa annaga keenna ku suganna mukhaalafadu waxay badanaa ku imaanay sifaday ku xasilaysaa. وانا مقصد ان مركا لا خلافه يهود اي نصارى iyo gaalada ama arabta waan ka soo hadalnay hadda ka hor marka meeshaas dadka gabal marka waxaad moodaa inayna wax badan fahmin bana ayadi bu soo qaadana xadiidka nabiga uu ku bushina ayadi nabiga soo kuma soo degin isaga ma yaqaan ma tafsiirkeeda wax gariib awama. قال باب اي هذا كان باب ويان اين يضع الامام imaamku xaggeebuu dhigayaa nacleyhi labadiisa kobood idaa sallaa binnaas dadka haduu tujinayo. Wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin wa shucaybu bnu yuusuf huwa annasaa'iyu can yaxyaa huwa bni saciidin alqaṭaan can ibni jurayjin qaala akhbaranii muxamed bnu cabaad can cabdillaahi bni sufyaana can cabdillaahi bni saa'ib anna rasuula allahi sal sallama sallaa yowma alfatxi nebigu wuxuu dukaday maalintii maka la furtay ayuu tukaday fa wadaca nacleyhi labadiisa kobood wuxuu dhigay can yasaarihi bidixdiisa. Ma'muumka looma ogolayn oo bidixda dhigo haddii dhinaciisa ilaa lagu tukanayo sida qaalibka ee haddii uu isaga bidix dhigo keyrkiibay midig u noqone, laakiin imaamku keligiisu isagu taagan yahay bidixda waa dhigo karaa inuu bidixda dhigaadhig. طيب هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.